أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. دا خلفاء راشدين رضي الله عنهما سيرت داغي لگا غنت خاکا خپل ذهن کې او استادو ذهنونو کې اچو دي د پاره چې د اسلام هغه تاریخ موږ او تاسو ته هغه معلوم شي چې په ابتدا کې په دې دین باندې څومره سختي تیرې شوې دي او خلکو په څومره مشکلات هغه برداشت کړی دی. موږ او تاسو ته الله روغ را رسوله دی. دین داسې اوس جوړ شوی دی لکه روټۍ چې سړی ماته کی او کاسه کې خوړا ته راواشي او مخې ته به دسترخوان د ته کیږي چې اوس یې خورا. دین الله سبحانه وتعالی داسې کړی دی صرف یو عمل ته به ضرورت دی چې موږ او تاسو عملي کړو او د الله دی دین باندې د شه ودری ګول لکه څنګه چې صحابه کرام په ودری دي دي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا د خلفای راشدین نه اولنی خلیفہ ده به اجماع المسلمین دا ټول مسلمانانو په دې باندې اتفاق ده. باغه یقینی اجماع ده ټول صحابو په کړه د ورست او متن په کړه په دې کې چې څو خلاف کوي دا غي خلاف غلط ده. ابو باطل باندې روان دي چې ابو بکر صدیق اولنه خلیفہ نه ګڼي بلکې الله سبحانه وتعالى د خپل دین د حفاظت لپاره دا شخص مقرر کړو چې د دنیا د خپل دین کار واخسته او د دین لپاره ډیر عجیب انداز باندې استعمال ک لکه مشنمنه خروار په درجه کې بعض واقعات بیانې یا ټول سره نشي را نقل کوله د تاریخ د کتابونو په منبر باندې هغه نه را نقل کیږي او همداسي د درس په شکل سره ویل شي لکه منبر باندې موږ واعظي خبرې را نقل کوو کوم چې واعظ او نصیحت سره تعلق لري. ابوبکر صدیق رضی الله عنه د انبیاء علیهم السلام نه بعد بهترین شخص الله سبحانه وتعالى به هر قسم استعدادات چولیو ایمان لحاظ سره اوچت د تقوا په لحاظ باندې اوچت او د غیرت په لحاظ باندې اوچت او د انفاق په لحاظ د اوخیارتیا او د زکاوت په قران باندې پویا په حدیث باندې پویا تعبیر او یا کې ماهر او شجاعت او بدرۍ والا او کله کله د الله رب عزت په خبره باندې یقین والا انسان عجیب صفات بکر رب العالمین چولو چې الله او صدیق ویل ده د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب باندې نو ته پوه شې چې کمال به الله شوله دا قسم القاب یو سړي دا شتي خو نور نصیب کی کله چې پای کې دنه څه کمال نوي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه یو غیرتی صحابي لکه بعضی واقعات مکه بیان کړل چې ایوی واقعې د خپل خپل صفات ته اشاره کوله. یو ورځ ابو بکر صدیق رضی الله عنه کور ته لاړ نو چې وی کتل د قریشو سالکانو چې دغه کور ته راغلو او د دغه خزي خپلوانو اسماء بنت عمیس دغه خپلوانو او بکر صدیق رضی الله عنه کور کې دا حالت لري چې دا پردیسی زما کور ته راغلی دی او د جنو وسطر په پرده په کار ده او ګور اسما به اجازه تر نه وتی دي نه بدیر خپش نو داغه عدد داو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پاره خبره کې شکایت کا او مشر ته خبره سپاره لدای کمالو نبی له ساتو سم ته شکایت وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د حالت ولې وکړ نو نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته اول زیر ورک چې استاز او جا فقد برأه الله الله پاک هغه بچ ساتل دا د دین چې دا څه غلط خیل وکي او دا کسان کور تر نه وتی دا په دې کې بد خیال پیدا شي د دین په خاطر جمع وسه کنه خوشاله شه چې د الله نبی پاکي بیانې زما د خزي نو معلومیږي دا چې همدغه شان ته دا یقین دی په خبره باندې نبی صلی الله علیه وسلم به مسله بیان کړه منبر ته وخاته د دې منبر نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیره اصلاح کوله د امت اصلاح د منبر نه شوه ده نو دا خبره بیان کړه شیخ خلکو د نن نه بعد اچاله دا جایز نه دی چې په یو زنانه باندې ور داخل شي مگر اله ور داخلي کی کوته بالا زی چې دا غسره محرم وي خاون خپل موجود یا پلار موجود یا یورور یا بچی موجودی محارم چې موجود دی به بلم راتللې شي هاو چې محرم نه موجود هم د څه تور داخلي کې دا جایز نه دا لکه لیور هغه د خپل ورندار سره خلوت کوي دا صحیح نه دا او خیا د خپل کین سره خلوت کوي وازیواله کوي دا ټیک نه دی او دا ترځوی راشي د ماما او هغه کور ته نوځي نه دا صحیح نه دا مگر الک نور سړی په کور کې موجود خپلوان او نور زنانه موجود وي او دار انا نواتا او شاوت استدیمی شو وکڑلا پا غیر دا لاس ورکولونا چه لاس بولا نور کئی نو دی کی بے اسلام کی گنجائش راغلے دے لیکن پا دی کی بم بیم احتیاط کولی چی اسمان دی زمانہ کی لگا بے باکی دیر زیتا دا بے باکی او دا تقوی دیر کموالے دے نو احتیاط بے ہم پکار دے لیکن چی اسلام منگ تا سمن گنجائش را کر دے اما گنجائش نا فیدم غسل پکار دے دا گنجائش مونږ تر اخره به بعض خلک په دې مسله کې انتهایی سختی کوي نو ډیره سختیم پکې نشته او د شریر تساهل او استرسال دام پکې نه ده په کار چې سړی به بالکل متساهل شي بے پروا شي دي نه سخت په سازونه ولاړی بلکې عجب ادا ده چې دورندار سره خپل لیور سفرې کوي د دې نه لاهور ته کراچۍ ته افغانستان ته د سفرې وسره او که څوک ته وایي چې لکه تو سره مزه دا اسخر د لاړ شنو ویل کوي زه تاسو به دي کار کوي په ما باندې څه بد ګمان کوي زردا وایي زما ځمنه دا غلطه خبره ده بد ګمان نه ته خنډ سړی لیکن اسلام منع کړی دا چې ته خلوت د پردو ځان سره مکو ابو بکر صدیق یو غیرتی صحابي انتهای غیرت پکې وو زکه د ایمان سره دا غیرت لازمی چا کې چې ایمان یې او کې بغیرتی حیا دین عقل غیرت دا خبر دی به سره لازم ملزوم خبرې دی د یو پر پر تړلې شوې خبرې دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې د الله سره ډیر محبت کول والا هم دا زړه د الله سبحانه و تعالی د محبت نه ډکو ځکه چې د نبی صلی الله علیه وسلم په مدرسې کې دا غت تربیت شو لکه څنګه چې دا غت دی خبرې نه معلومیږي هغه به دې مطالعه ډیر خبرې کولې لیکن دا یو خبره د واعظ د فارس من د فارق کافی دا چې هغه فرمایي من ذاق خالص محبت الله عز وجل شغله عن طلب الدنيا واوحشه عن جميع البشر دغه جوړه اخلي خبره کړه دکچا کی لکشان استعداد او شعور بکی وی هغه فرمای سوچي د الله سبحانه و تعالی خالص محبت وسه کی خالص هغه یو خد عام مومن په دغه د الله سبحانه محبت یو خالص محبت سوچه محبت چې دا نور شنه زه بالکل مرګري نه وی لکه زموږ په محبتونه کې خو دنیا او سمرګري چې الله پلان کې شهرا کنه محبت هم سړیش او که پلان کې شه درانه کنه بیا هم د سده سي محبت ډیر نه وي زموږ انسانانو د عام انسان په محبتونه کې دنیا پرستی شته ده کله موږ له دنیا راکې مينو مسډيري کې کني راکې نو بیا سدونه محبت نه وي خالص محبت دې ته وایي چې دنیا وی کنه وی که تر وې کنه جوړه کتابانه راحت یو ک پتابانه تکلیف دې په ټول حالتونه کې د الله رب العالمین سمینه ولري او د زړه دې دغه محبت نه راشي مشغله عن طلب الدنيا دا انسان کې به دنیا طلبي ختم شي دا محبت به د دنیا د طلب له مشغوله کې د دنیا طلبي به پکې نه وي انسان کې واوحشه عن جميع البشر او دا انسان به د ټولو خلکونه وحشی شو وحشی د خلکو سره نه لګي په دې وجه نه چې دا غنی متکبر دی په خلکو به تکبر کوي یو انسانان به اسی بد ګڼي وحشت دې ته وایي چې د چا سره مینه لري او بل څوک دغه محبت نه ورانی نه د لقار په دې وجه چې دا سره ولی ما سره خبرې کوي دی وقته کې زه د چا سره مشغول ما د چا سره په خبرو باندې ډېرې مهمه خبرې او ضروري دي دا راځي ما دا غنی ورانی نو او حشوان جمیل بشر دې ته وایي دا په الله باندې هر وخت مشغول دی انسان لکه څنګه چې دا د الله د صالح بندگانو طریقه ده ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا انسانو حلال خوری داغه مخ کې منګه واقعه بیان کړله دوه واقعات نور مختصر ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې کله خلیفہ شو نو یو ورځ نیم پس یا یو څو ورځې پس هغه د څادر کار کاوه د کپړو نو وای دایره واخصله او یو زیته وړل خرڅوله نو په دې کې عمر بن خطاب رضی الله عنه او ابو عبیده بن الجراح عبد الرحمن بن عوف دا وسره ملاو شوی چرته زله کاوه زه خو د کور د پر خرچه پیدا کوم د څادر یو ما دا خرڅوم د دې پر چې کور کې خرچه نشته نو په دې کې عمر بن خطاب رضی الله عنه کتا ته په دشت کې تا د کار لپاره لښو ته خو خلیفۃ المسلمین وس د دې امت کار لپاره لښو ته چې په دې کارونه ولګيږي به با هغه مقصد ته نه پاتې شي کوم چې مهم مقصد ده د دنیا خو دار الاسباب ده نه ابو بکر صدیق وسې ویل زما الب به د کوم ځای نه خوراک کینو زما خرچه د کوم ځای نه کوم چې دا دکانداري مې ربانه خراب وای نو زه د کوم ځای نه خرچه وکم دنیا خو دار الاسباب ده دنیا بل وسایل بل فضائل سر په ذکر اسکار اوسې درې ځک نه ملاويږي په کدي په اړه بسمنډم وایي نه یو دې ویل چې په بیت المال د مسلمانانو په تعالی موږ سم مقرر کو کان د مسلمانانو په مال کې به تا د فارس تنخواه مقرره شي ابو عبد بن الجراح دوی چې ته یو اميني توله تنخواه مقرره کان هغه اول کې د گزاري ولا شان تنخواه ولا مقرره کړ چې د کور اله گزارې پر روانې ده ابو بکر صدیق رضی الله عنه د دغه د وهم د پاره چې د خلکو او هم لري کې د خلکو بدګماني د ځان نه لري کې خلک را جمع او هغه ته دا اعلان وکاو چې اے خلکو انی شغلت بامر المسلمین زګره د مسلمانانو په دې کار مشغوله شوم د خلافت چې د زمونږ د زمانی بادشاہی ته نه وای چې مزه کوو قلال رډه واچو او دا حکومت چې د نن د مزو اغه نه دی حکومت او خلافت چې د داد تکلیفونو او د پریشانینو او د مشقتونو نوم دی جدا به تیرې د عوامو لپاره د عوام په خدمت کې خپل ځان وګی کې هم ستړي کې به هم ځان به وجنې هم د دې لپاره چې عوام مسلمانانو ته پیدا ورسیږي او دا خلک الله والا جوړ شي د دې دنیا او آخرت دواړه جوړ شي ځکه د دې ته پوس کېږي به د انسان نه کلکم راع او کلکم مسوان رعیته د دې عوام الناس ته پوس د مشران نه بچي دا خبره دی خبره دا خو دی وخت کې هر څه دې ته ځان وړاندې وړاندې کوي او د مسؤلیت نه خبر نه دي چې دې څومره مسؤلیت ده نو دا او فرمایي چې زه مشغولم به امر المسلمین فسياكل آل ابي بکر من هذا المال ابو بکر صدیق زانو دا غ آل با د دې مال نه خوراک کوي ته کوم مال نه د بیت المال چې کوم مال د زکات چې کوم مال زی او حکومت چې کوم حاصلات راځي د بهر نه د دینه باغه خوراک یو د جهاد چې کوم غنیمت راځي خمس اغینه به خوراک او ويحترف للمسلمين فيه او د مسلمانانو د پاره په دې کې کار کسب کوي او د هغه د پاره به عمل ډیری نو دا دغه د وهم دی توای د خلکو بدګماني زایل کول د بدګماني زایل کول دا یو ضروری خبره ده چې څوک بدګمان ونه کی د دې حدیث نه دا معلومه شوله چې یو سړی د الله سبحانه و تعالی د دین په یو مهم کار باندې مصروف شو ناغله د مسلمانانو نه تنخوا خستل روایت دا خبره دې لپاره ویل چې زموږ په دې زمانه کې هغه سوچ د الله په دین نه پوهیږي د رب العالمین د دین نه خبر نه دی نو دین په غلط شکل باندې پیش کوي لګیوي د الله سبحانه و تعالی دین وران پیش کوي او علماو باندې بدګماني الها کو باندې همیشه بدګماني پیدا کول د فرق قسمه قسم کوششونه شروع دي کچا کې شعوري د کفار دو طرف او د اهل بدع او گمراهان دو طرف قسمه قسم طریقو سره حربي هغه شروع دي د اسلام باندې د بدګمان د پیدا کولو نه بعض خلکو کې دا خبر ده چې دا علما د مولین شي دي تنخواه خوري دي تنخواه غني اخلي نو دې شمن نه کیږي دا نه دا مسله جوړه لکه دا په کوم اسلام کې راغلي دي چې زه تنخواه واخسته غوښمن نه کیږي دا ته کوم ذکر راغلی ته خو یو آیات پیش کا یو حدیث چرته په دې باندې پیش کا یو د صحابي قول پیش کا د یو عالم قول چرته پیش کا اگر که د علما قول حجت نه دی هغه دلیل نه دی خو چې تایید د پاره ساته پیش کا نشي پیش کړی ځان نه لګیا چې عوام خلک دوکه کوي نه زما عزتمنه سوچ د دین یو کار کوي یو تدریس ور په غاړه دی خلکو ته قرآن ورکې دا قرآن کودل څه وړه خبره نه ده خلکو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ورکې دا څه وړه خبره نه ده د الله د دین تعلیم ورکې دا وړه خبره نه ده د دین په نورو کارونو لکه جهاد په جهاد باندې مصروف دی هغه غریب ته د کار کسب کولو موقع نه ملاویږي نو اسلام ویلي دي چې هغه هم د تنخواه والي د صحابه کرام مجاهدین د بار به 5500 روپۍ تنخواه مقرره وه 5500 درهمه د کال خرچه وه د هغې پنځه زره درهم ډیر پیسې کی د هر مجاهد به دا مقرره و هغه مجاهدین چې هغه ځان دې توقف کړی نه د بیت المال نه تنخواه اخستلی شي هغه د جهاد د مال نه د خپل گزاري ولا تنخواه هغه نه روان نه بعض خلک دم بد ګڼي چې دا خلک دا شي نه اخلي او مالونه خوري او دا حرامه کی دا حرامه نه ده لیکن سوچ چې زیاته کوي او اسراف کوي هغه سره الله ګوري مقصود دا ده چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه لږ شان خرچه ولا مقرره شو تاریخی روایتونه کې دا راغلی دي چې ورځ وای کور والا ابو بکر صدیق ته ویلي رضی الله عنه چې زمونږ د څه خواږه تړه شوی دی خواږه چې د څه خواږه څه په خو کالوا وغیرہ نو وی ویل چې ما څه خدونه خرچه نه صدقه خرچه لري د استاد کوم کې دینه زه ته ما څه شته نه زل څه در کوم نو دا زوجه راولې کېدل او د دې تنخواه نه به له الیکشن شه بچت کاو معمولی معمولی څه به دې بچت کاو تر دې چې پنځل لسره زو کې اشل لسره کې امیش کې څه بچو پاغه باندې ابو بکر صدیق لغه پیسې ورکړل چې دا واخله موږ له بوس خواږه راوړو دا د کوم ځنه پیدا کړو دا د دې ستاسو تنخوان دا بچت هغه اوله کې راغې مې سبب بیت المال کې داخل و دا معلومی کې دا زموږ د حاجت نه زیاته ده چې تا دا دونه بچت کړې معلومی کې دا چې دا زموږ د حاجت نه زیاته ده خیم پکې ورداخل وروسته به ان شاء الله راشه ابو بکر صدیق چې کله وفات کېده عمر رضی الله عنه د درې سلو شینه ورولې ګل چې دا موږ د بیت المال نه خستلو بده به موږ پیدا خستله زه چې عثمان شم دې کې د میراث ولا حق نشته دا به دروازه عمر یانو سخت په جړاش او ډیر خپګان یو چې تا خو رسته خلک ستړي کړل لقد اتعنت من بعدك ستانه چې سو رسته راځي غو دې ستړي کړل هغه به څنګه ژوند تیرې وسا چې ته دونه معمولی شوی نه کې دونه احتیاط کې نه موږ به څه کوو دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې وی پارڅ کې ماهر او یو داغه نه تعبیر او یا وا د خوبونو په تعبیر کې الله سبحانه و تعالی ولر مهارت ورکړو حدیث کې راغی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ما خوب لیدل چې تر ګډو مې روانې کړې او به پسې د سپینې ګډو په سرو ستره لړې رځه ته ته کیس تور کې شو ابو بکر صدیق یا رسول الله دې تعبیر دای دغه مخامخه تعبیر وکړه چې دا تر ګډو چې د عرب دي دا په پتا باندې ایمان راوړي په ایمان کې الله داخل کی خدا کم دی نبی وبس دا عجم ایمان راوړي دا عجم چې د غسپینې غړي دا دایو مثال دون بغره ډیر شي چې د عرب په کې ورک شي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کذالک عبر هل ملک وسحر د قرنګ د دې خبز ما تعبیر ملائک ما ته کړو تا دې تعبیر وکړه لکه دا ملائک په شان د جبرئیل علیه السلام چې څنګه تعبیر کړی دې تعبیر تا و بل خو نبی صلی الله علیه وسلم دې چې راځه یو په لوی باندې وخته لمه ابو بکر صدیق را پسې دې د دنیم پات کې تیز مخ کې شوم د پات کې د دنیم دوه مقدار دي زموږ ابو بکر صدیق علیه رسول الله دې تعبیر ما ته دې چې کار کوي چې الله رب العالمین متا وفات کې خپل رحمت ته بده قبض کې خپل مغفرت ته بده بوزي او زه بستان د دنیم کال رسته پاتې کېږم د دنیم کال برسته ستا نه باز ما رسته زندگی په دې خوب کې دې ته اشاره ده دغه شانې وشوله چې د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه رسته دوه کال څه د پاسه وقته د ابو بکر صدیق رضی الله عنه خلافت او دغه شان سره وفاشه تعبیر او یا کی ماهر محمد بن سیرین و الا رسول الله صلی الله علیه وسلم به دین نمبر ابو بکر صدیق په دې امت کې په تعبیر او یا باندې خپو د لورستا په تابعین کې مشهور سره شو محمد بن سیرین او د خوبون په تعبیر باندې خپو د تعبیر او یا دام یو علم دی چې الله سبحانه وتعالى بازي بندگانو ته ورکړي خوبون نیک نیک خوبون لیدل دام یو نعمت دی الله په بازي بندگانو چایته دال غو نصیب کړی دی دا د وحی یو قسم دی دا خوب چې د شپږ تلویختم جز دی د نبوت نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي خو خوب چې سړی ویني ابو بکر صدیق رضی الله عنه څه کمالات به بیانو خو عزت ناشنا کمالات به الله سبحانه و تعالی اشهودی وو چې دې رښتنه واقعات نه هم داغه کمالات معلومي رښتې چې کوم واقعات راځي دا دینه بعد ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې کله خلیفہ شو په ثقیفہ د بنو ساعدو کې د غسر بیعت وشو سباله به په مسجد نبوی کې د غسر بیعت وشو لکه مخکې مونږه دا خبره کړې و سباله به په مسجد نبوی کې مسجد نبوی کې د غسر عام مسلمانانو 33000 مسلمانانو 3000 مسلمانان په دې ځای کې حاضر هغه غسر بیعت وکړ ټول په اتفاق سره پرون کړه او پرون څه کسانو کړه سنن وک په اتفاق سره مخکې لکه شان اختلاف او جرمنګ او امیر یو استادونه به امیر یو کله دا و چې د قریشونو به امیر یو کله دا چې د انصارونو به امیر خو چې کله احادیث بیان شولو جره ائمه به د قریشونو نه خلفا به د قریشونو مقرریږي او ابو بکر صدیق ته څوک جمع ورکول شي چې هغه دی ځکه موجود یا بل څه دی مخکې جمع ته داسې نه کیږي شي ټول اتفاق او ابو بکر صدیق الله سوار کا بالکل نام نشان د اختلاف است ختم شه به بګه دا اختلاف نو جر ابو بکر ولی او دا ولی مشر شواله دا نو وجد او وجد صحابه دي د الله ولیات دا متقین خلک دي دا خلک وجه تربیت شو دا نبی صلی الله علیه وسلم په مدرسه کې دي تربیت مندل او درې ښکاره تربیت یې شوی دا غواله خلک نه دي دا دسي کمزور خلک نه دي دا خلک دي چې دنیا خرڅ کړي او اخرت یې اخستې وو دین باندې خپل ځان قربان او لیکن هر کار به چې کاوه د دین د فیدی لپاره به خبره کوله خپل مفاد لپاره به خبره نه کوله کوم چې صحابه دی او د الله سبحانه و تعالی او نیا دی او د رسول الله سم تربیت شو دی نه دا ټول څه بیا ته وکړه د دې وجنه علما ویلي دي چې د ابو بکر صدیق رضی الله عنه خلافت اجماعی دی به اجماع المسلمین به اجماع الامه دا اول خلیفہ دی سوچ دې خلاف کوي دا د اجماع د مسلمانانو خلاف کوي بلکې د قران کریم ډیر آیتونه دي چې پاغي کې په اشاره ده او هغه لاسه کې چې په احادیثو کې ته تصریح تقریبا راغلی چې زمانه ورسته خلیفہ ابو بکر صدیق ډیرو احادیثو کې دې ته اشاره راغلی و لکه لوی اشاره دار تاسو ته وګورئ چې نبی صلی الله علیه وسلم کله بیمار شو نو یې فرمایل چې مور ابو بکر فلی صلی الله الناس ابو بکر ته چې هغه دې جمع ښکاره اشاره و دې خبره ده چې ابو بکر صدیق د جمعات امام نو دا بس تاسو خلیفہ هم یی د دې د وجه نه علی رضی الله عنه ویلو رسته چا وتا دا خبره زین کې هغه ته ورا چوله باندې شیطانانو خلکو شر ابو بکر څنګه خلیفہ شو دا ولی په کار دا و چې تیم شر کړی نه هغه فرمایل چې رضیه رسول الله صلی الله علیه وسلم لدیننا فكيف لا نرضاه لدنيانا نبی صلی الله علیه وسلم هغه موږ په دین کې مشر کړی دی په جمع کې را دمکه کړی دی په دین کې موږ مشر ګرځولای دی چې دا به امامت کوي علی یاد کړه نه دی عمر یاد کړه نه دی عثمان یاد کړه نه دی بلې نه دی امدا یاد کړه نو د دنیا په کارونه کې د دنیا په خلافت کې بس څنګه موږ دغه اختلاف وکړو د دې د وجه نه هغه ابو بکر صدیق رضی الله عنه به تر ګاڼه دی نمبر عمر رضی الله عنه به تر ګاڼه او دا به فرمایلی چې من فضلنی علیهما فهو مفترن کچا زب اغید والو بانی غور کم او دایوی لیچرا علی ابغل پا ابو بکر اپو عمر بانی ناغب مفتری او زب اول حد الفیریه ورکوم او یتیاد دریو ورکوم کچا دا خبر آوکر علی رجانو با غصک اولا پا دی خبر چی دشبا نوی آوکر رد پا اغا باتل پروس تو شیگان و روافیز بانی چی غیر علیگی دا خبر مشر خبر هم نمانی علی رجانو پا زان غور کئی او دیو چی نا غور نده او د ظلم نسبتونه او دقیق بلکې د کفر نسبتونه او دقیق او بلکې د غلط غلط نسبتونه او دقیق لعنت نه کوي دا هغه چا د پاره ځان گمراه کو چې هغه ته خبر هم نه ده دا هغه چا د پاره ځان گمراه کو چې هغه رضا هم نه ده علی رضا هم د پاره ځان گمراه کو علی رضا هم د دې په خبر رضا نه ده او دا د ټول مقلدین او د باطل پرسته طریقه ده دا هغه چا د پاره خواري کوي چې نه ته خبر ده نه ته رضا ده او چې ته خبر شي په دوره نشي ورکولای د مولا د پاره ټول خواري شو راځي د مولا د پاره د مولا د پاره لګې دي خواري کوي ا د ټول باطل پر شاش الله رسول پر خو سره بدق شنه ګډوړو الله سر کړی دي با باطل الله باندې رواني مقصود تراشه ابو بکر صدیق رضی الله عنه باجماع المسلمین دا خلیفہ ش چې بیا تو سره خلکو وک نه پدې کې عام خلک چې ده دنیا کې خبر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو او پدې جلته باندې دا خبر ورسېد د دنیا ګل ګل ته ورسېد دا خبر د نبی رسول الله وفات یو یو ته بل بل ته وای پدې جلته باندې دنیا کې خور شو نو غټ امتحانات دی وخت شروع شلو د الله سبحانه و تعالی امتحانات هر وخت راځي مؤمنانو سره دا ابتلاءات الله لیکلی دي لتبلغن فی اموالکم و انفسکم الله امتحان برازي ولنبلغنکم امتحان بس خامخه پتا سو کوم ام حسبت من تدخل الجنه استشهد غمان د جنت بندسي زي ولما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم مسهم الباساء والضراء وزلزلوا مالی مصیبتونه راغلی او بدنی مصیبتونه راغلی او د دشمنانو لپاره پریشانین راغلی وی هغه صبر کړو او ډیره موده صبر کړو نه به داغه نه بعد الله سبحانه و تعالی دې څخه جنت ته بوتله نو تاسو باندې دا احوال الله چې قرآن موږ ته دا خبره بار بار کړې ده نو سخت مصیبتونه دی وکه متوجه شو لکه یو دغه مصیبه نه دا و چې دلته په مدینه کې چې کوم کسان منافقانو ځکه منافقت کو دسه بالکل ختم نه ده ندیم لک سنی رو چت کرد چرا مشر مرشو او غز منگ اصلا عرب پیداش بار قبائل العرب چیو دا عرب قبیلی پایی که مومنان خلق که مسلمانان لیکن پایی که مکسر خلق اغیست دا دین نوا وڑی دلو دا دین دا وڑی دو یا سو اسبابو پا دی وجه بانی اغی وڑی دل حول وجه دا وجه دا خلق پا اسلام کی داخل شوی تقلیدی انداز بانی تقلیدی انداز دیتا وائی چې د بل چا په تابعداري کې دین تراغلي خپل څه بصیرت نه خپل څه تحقیق نه کړ خپل کم دلایل ته نه کتلې خلک پلان کې خان مسلمان شو چې موږ مسلمانان شو نو د دې خلک چې اسلام تراغلي چې د نبی رسول الله مبارک واده چې وفات شو بيته د یو د نوم اسلام مستووات بعض خلک د اسلام باندې پوه شي نو د اسلام باندې د ناپوهي د وجه نه هغه مستووله د الک نبی څنګه وفات شي پیغمبر دا چې د الله نبی او د باندې مرګ نه راتللې د باندې دا مرګ راځي د باندې دا بیماری راځي او سخت پر اجداد الله نبی نه ده هله کدا خبرم د دین نه پوي وا د نبوت هغه دغه نه پیژندل د نبوت حقیقت نه پیژندل د نبوت په مفهوم نه نو پیژه چې نبی دې ته نه وای چې به د ملایکو په شان تی مرض به پن راځي لږه تند به پن راځي دا څنګه نبی خو دې ته وای چې عام انسان به بشر به لیکن الله بو توه کوي او ډیر کمالات به پکې شوې دي هغه باندې بيماري به مرزي هغه باندې به مرګ مرزي او ما محمد رسول الله رسول قد خلقنا قبل الرسول نه د نبوت په تبد نو پوي شي په دیوجه باندې هغه پکې واوله بعض کسان دي چې د جاهلیت د زماني هغه احوال خو خو چې پای کې قتل غارت او مطلق العنان یو سره دي چې واګي کلاو یو چې په کمزې ورغه په هغه باندې ورغه دغه مزه دي شو لورکاله وجه دار چې خلافت اسلامي کې پابندې نه وي الکه دا بکیه دا باندې کې په اسلام کې په پابندې نه جدا بکیه دا باندې کې دا حلال لا حرام نه یی دي کنه ټینګېدل د اسلام هغه لذت نه ذکر د الله هغه خالص محبت په ذکر کې نه جنا نه وته نه په دې وجه باندې هغه د ارتداد لار اختیار نه چا د قبلو د قبایلی تعصب په وجه باندې ارتداد اختیار کوي ویل چې رسول الله زپه مونږ کې موجود مونږ دغه تابعداري کول نه د ابو بکر څه کار دی چې مونږ مشرکی نه مونږ د ابو بکر مشرکی او ډیرو کسانو به کې هغه دا ویل شهره مونږه دا خلیفہ منو او اسلام منو منځم منو عبادت منو خدا زکات نشو ورکوله زکات مونږ نه ورکو ای زکات ته نه ټینګېدل د الله سبحانه و تعالی دا حکم دی چې زکات به د منځ سره شریک ادا کړي لکه څنګه چې مونږ ورکه دسه به زکات هم ورکه سوچي مونږ کې تر به قتال کې یا قتال جنگو سره کېږي لکه روس تر اجب بکر صدیق رضی الله تعالی قتال کړو چاوی زکات نه ورکو دا په ګډیر خلکو شاوی موږ هرڅه منو په زکات نه ورکو چاوی زکات نه ورکو په خپل تبه به ورکو خلیفہ ته نشو ادا کوله او حلال چې اسلام کې قانون دار چې خلافت اسلامي راځي زکات به ټول حکومت له ورکه زکات به اله غیبه به تقسیمې په فقرا او مساکین او په سیدینو جهادونو کې به لګي هغه مالونه کې چې کوم حکومت حفاظت کړي چې ګډه بزیدي غنم جوار وربشي وغيرها دغه پښمنه کې چې زکات ورکولې کیږي نه پاغي کې به زکات حکومت ته ورکه چا دا خبرې پکې وکړې په دې کې څه ډلې پیدا شولې چې هغه کاهنانو نه د نبوت دعوی وکړلې د نبوت دعوی لکه د نبی صلی الله علیه وسلم زمانه کې دوه کسانو دعوه کړې و رسول الله صلی الله علیه وسلم لا ژوندې چې دوه کسانو دعوه وکړو څه به به نور هم وکړل خوندې ولا ورک یو ته اسود عنسی او الاسود عنسی د مسلمه الکذاب چې نبی صلی الله علیه وسلم د دانو مې خوښه مسلمه الکذاب مسلمه ابن حبیب دا غنمو او د الله نبی او تعالی کذاب ویل دی چې غټ دروغجن کذاب په عربی کې مبالغه ده په دروغ کې ډیر لید دروغجن چې الله رسول باندې دروغ وای په خلکو دروغ وای په ځانم دروغ وای الکذاب دا د نبی صلی الله علیه وسلم زمانه کې پیدا شوی سره یې چت کړي وو مسلمان د ابو بکر صدیق په زمانه کې الله مردار کله کریم صدقه واقع ان شاء الله راځي او دا اسود عنسی چې اسود عنسی د دروغ د نبوت دعوی کړو دا د نبی صلی الله علیه وسلم په اخرنی زندګۍ کې د رسول الله وفات زمانہ او په دې وخت کې الله تبارک حالکه کله کدا غي واقع مختصرا وګدا واقع د مو ته اشاره وکړو دا دو کسانه او کې پیدا شوی ورسته به طلحه بن من یوکز طلحه الاسدی طلحه الاسدی د بن صدق بلین یو سره او غره ولګ د کاهینو شیطانانه تابع کړی ځان له هغه د نبوت دعوی پکې وکړ یو زنانه و دا غینو مسجح التمیمیه دا بنو تمیم یو زنانه و اغم کاهنه و اغم جزم نبیه ما تم وحی کی دیم بگی دعوه وکلل دی کسانو دا نبوت دعوی پکی وکلل نو اغم کار تو بس صرف خواهشات پرسان لپوره کولا خپل خواهشات پوره کولا که دیش خلق و غرص شوشی خپل خواهشات نفسانی پوره کول دین چه سکار نی مال پیسه پیدا کول خواهشات پوره کول دی کار داو د دې د وژنا کوم کسان چې د شي زعفاو نغلاله صداغي مرګري شلو وجه دا وجه د دین بصیرت سره نه نو هغه تار د نبوت داو کړ چې دا من بیا دې زکات را ته معاف کړي زکات ته معاف کو منځونه او عبادت په آسان کړ چې دا مکه وای نه په دې وجه باندې د شي آسان لار به خرڅ وکړي چې لکه بعض مذاهب د سي دي چې پای کې ټول آسان دي گمراهي ده او تاسو په کې جنت ملاويږي داغي د ګمان مطابق لکه شیعه مذهب پای کوم دا چې ټول خواهشات ته تابعداري کوو بس ته جنتی هر خواهش ته تابعداري کوو ته جنتی دا هی تر کوم دا وعده د دروغ د نبوت داوی شي کوله نو دا کسان به د نبوت داوی وکړل نو په دې وجه باندې ډیر سخت پریشانی پیدا شولې دلته د مدینې نګر چا پیر اعراب باندې شان مرداد لار اختیار کړل او دا تهدیدونه مدینه باندې جننده دغه حمله کوو بیګاله د حمله تیاری بالفعل کېدله سره دریزنه کې اسلام د سي علي العموم پاتې شو چې طائف والا هغه په اسلام باندې ولاړو طائف والا ثقيف قبيله التوتا عثمان بن العاص نور صحابه ویلو چې ګوره په اسلام کې رسته داخل شي وستي د دې اسلام نه لاول موځي په اخره کې راغلی ولاول ته وزي دا څونه بد خبره ده هغه په اسلام باندې کلا کړل په مکه مکرمه کې سهيل بن عمرو رضي الله عنه صحابي اگر اپا سره خلق ته بیان وکړ د څه بیان لکه څنګه چې ابو بکر صدیق کړه چې اومه محمد صلی الله علیه رسول قد خلق من قبله الرسول فیم ماته او قتل قلب ثم علاقابكم اقل کو د نبی رسول سلام په وفات باندې په اسلام باندې نور کله کېدل پکار دي دا کو د اسلام د حقانیت نه کړه چې دا نبی په تر قیامت پورې ژوند نه د باندې مرګ دی به د اسلام وي انبیو باندې عمر راضی او که څوک د محمد رسول الله عبادت کوي خو چې دغه معبود مړل سوچ د الله بندگی کوي دا غرب خو ژوند دي الله خو ژوند دي نه ولي تاسو اولي د دیننه هغه خلک ټول په دین باندې کله شو جماو شو او دا هغه مقام چې نبی رسول الله مخکې نه پیژنګوي ورکړی و هغه واقع ته بلګه اشاره وکما بدر غزا کې دا سهیل بن عمر نیولې شو په قیدیانو کې و نو دا ډېر فصیح سړی بلاغت یې ډېر لاره چالاکی به ډېر و د باطل لپاره چالاکی بعض انسان دا شې نه وی چالاکی زده کړی وي د باطل لپاره لپاره د مولا د چې تولد محمد رسول الله د کته کول د پاره د مناظری کوشش وکړي د نبی له سلام د کته کول او د مولا د چې تولد لپاره زما دا خبره زایا لغ ونه د کته تاسو به سوچ چرته وکړي د مولا د چې د مليشه د چې تولد لپاره یو امت کې مولا چې تولد لپاره د محمد رسول الله د کته کول د پاره چالاکی زده کړی وی چالاکا دغه خبره بکو دغه بکو دا بکو دغه بسره راګیره د چل وکړي دا چالاکینه دوکی موکی د ذکری د دې په شغه په کته کې نه دمسه چالاکی زده کړه وا فصیح وبلیو نو دبا دسی خبرې کولې د نبی رسول الله په ژبه کولې د کفر او د شرک او چتواله به بیاناو او د اسلام سپکاوی او کتواله به بیاناو نو عمر رضی الله عنه د دنه د مخامې غاکونه وباسم دې لپاره چې دا فصیح فصیح خبرې بیانک دا څنګه د چالاک چالاکی د حق په خلاف نو دا مقامه غاکونه داړي دي استلې چې خبري به سم نه شي کوله ځکه چې مقامه غاکونه سم به سم خبري نه شي کوله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي د سم کاوه دا اوس کې دي خو د څه وخت براشي چې دا به په دسیو مقام کې ودرېږي چې لا تظمه او چې تبه بدینه بیانې بلکې صفات به ولاو کی د دنه بالله نه د څه کار والي د څه د خیر کار به تیوالي چې تبه به صفات وکی دا معجزه ده چ رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخکې نه ورته بدر غزا د پدیم کال باندې شوې ده بلکې اول کال په اخره کې شوې ده او د غزا بدر نروستا به تقریبا دا واتنه کال تیر شلو داغینه بعد به دا واقع را لاله پتنه کاله مخک رسول الله صلی الله خبر ورکړل نو سهیل ابن عمر دلته ودره دا داخله کې جماع په اسلام باندې راګیر وکړل چې نه د اسلام نه ماوله الله په دین باندې کلک شي نو مکی ولا هم الله په دین باندې کلک شو داغه مقام چې رسول الله صلی الله سهیل ابن عمر په کې صفت کړو چې دا به د سیو مقام کې ودریږي چې د الله د دین یو غټ کار به دنه خستلې کې یغه دا کار ته واستل شي عمر رضانه وایره چې الله رسول شته ویلي ما دې غوښنه استله وس الله سبحانه وتعالى داسې خپل دین لپاره استعمال کله کله دیسی کیږي یو باطل والا په باطل کې کلی کی خو الله حق تر واړې به داغه نه دین ډېر غټ کارونه کوي ځکه چې داونه خدای الله په لاس کې دی اړي راړي کله دې خوړې کله دې خوړې دا هغه ذات په خبره د بندگانو هغه خیر او شرط الله ګوري چې خیر شته د کنه شته عتاب ابن اسید د مکی مکرمه والی هغه پټ شو د خلکو نه ریدلې چې خلک نه وجني په دې کې چې سهیل ابن عمر بیان وکړ خلک را جمع شو بیت په اسلام باندې ناغم بیت را کارش نو مکه مکرمه کې د جمعې منځ کې ده په طائف کې د جمعې منځ کې ده په مدینه د ادریس کې د جمعې منځ کې ده باقي عام علاقو کې د جمعې منځ هم ختم شو مسلمانان موجود دي چې نه ده چې ټول خلک کافر شوی دي فارق قبیله کې ایمان ولا شته ذکر زنګل چې د ازمرونه خالی نه ویني فارق قبیله کې اسلام ولا وو خدا مشران مشران خراب شوی غیر بانان څه نشوي ویل هغه باندې کمزوري و پټ پټ کېدل او دلان دراله نو ته دي حالت ته وګور ادا چې پریشان جوه سوال ته يهوديان سر رو چت کدل تنه سوار رو چت ک ال ته بار درون کافر لا موجود دي ختم شوی نه دي د دې د وجه مسلمانانو باندې ډیر زړه سخت رااله لکه ګړې چې د جمی په ورځ کې باران راوالي او د چا علاقه کې راګيري کې چلته لیوانه دیوانه راګي ډیر وی فی ارض مصبعه دا څه مکه وی چې لیوانه پکې وی باران مو او دا چلو غړي باران امراو دی د جین ورځ د سې شو د مسلمانانو باندې د سې تکلیف وي راغله لیکن ابو بکر صدیق رضی الله عنه الله سبحانه وتعالى کلک کو دراو دونه شو جاته همت ول ورک لکان بیا ول چې الله څنګه ورکړه د دایو مشابه همت ول ورک ځکه صدیق لیکن صدیق د الله په اړه خبر باندې یقین راوی وای چې کله مې مول خبر راوړو چې ابو بکر پلانکې او ځکه د شي واګه دونه خلک مرته شو وړل او د سې شل کې عمل کوي وای هغه به د سې یو لکه گویا چې موږ له خبر ورکو بما له ولا عليه لکه ته چې دله د فتح خبر ورکو او څه د zarar خبر ونه ورکو څه د تکلیف خبر نه ده دا هر خبر د یری بده د څه کار کې ده لکه ته چې دله څه زیر ورکي دونه کله کوي به خبر ونه والا د دې همت د وجنه الله سبحانه و تعالی د انور مرګي مسبه راکله کچې عمر کې کله کولاړي د انور مس الله به کله کوي ابو ته صدیق رضانو په صحابه باندې سخت بده وخت نه ولا پریشان لري ته جوړه پدې کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه یو څو کارونه وکړل یو د جیش اسامه د اسامه رضی الله عنه چې کوم لخر دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم قرار کړی دی ولېګ دیم دا کار یو کړ چې د نږدې زینو کې په مدینه باندې حارسان مقرر کړ څوکیداران دا دغه خطه حکیمه د حکمت او ترتیبی برابر د مدینه حفاظت کې ځکه دار اسلام دی نو طریقې ولې دا اختیار کړل چې مدینه نگر چاپر څوکیداران مقرر کړ علي رضی الله عنه د دا څوکیداران مشر کړ چې تب د څه کسان ځان سوال په یو طرف کې بتناست عبدالرحمن ابن عوف له څه کسان ور چې په دغه طرف کې بتناست زبیر رضی الله عنه چې دا تکړه تکړه صحابه دي دی له څه کسان ور چې دغه طرف کې بتناست طلحه ابن عبد الله چې دا جنتین صحابه دي دی له څه کسان ور چې دغه طرف کې بتناست عبد الله بن مسعود له څه کسان ور دا کسان دا حارسانو د څوکیدارانو په شکل باندې په مدینه باندې ګرځا پیر کینول چې دا دار اسلام دا حفاظت وشي یو خدا کار وکړ عام مسلمانان چې دایو مجاهدینو د جتاسو د وسلې په لاس باندې په مدینه بوي کې بش پکاوي کورونه د باندې ځکه چلته د حملو خطر دی بالکل بالفعل د حمله را روانې وي نو کدا دار اسلام چې دا ګډ ول شي او دا ویل شي نو به د مسلمانانو وکم د قرارګاه ځای باندې د دې د وجه نه تاسو په مسجد کې شپکړ ټول فعلن تابعدار خلکو دې ته کې مخالفت نه چرته شي کوو د شنه کوو هغه ته یی تاسو په جمعات کې شپکاوي زنانه چې وي او ماشومان د دې شعاب سکند ته نقل کړي محفوظ زینه ته او قلاګانه ته نقل کړي څنګه سخت خطرې ورني دي ډېر خطرې لکه څنګه چې ابتدا کې خطرونه دا غنه زیات خطرونه اوس متوجه د کفار لا دونه خطر نه دی لکه څنګه چې د مرتدینو خطر څه کې دی ته ټول احوال معلوم دي واقعات ته معلوم دي مسلمانانو حال ته معلوم دي دغه اسلحه ته معلوم دي کور دشمن دي په دې وجه باندې د زنانو بل حفاظت وشه دغه ابو بکر صدیق رضی الله عنه د مدینه حفاظت په دې طریقه باندې وکړو دې ته ویل چې د بار نه څوک راځي عمل کې تاسو دا واره دنه موږ خبر راکوي د مجاهدین له لخرې په مدینه وای کی تیار ودرو چې تاسو چې کوم ځای کې ضرورت راځي سمدستي به هغه ته منډه کوي په دې طریقه باندې دا خو د مدینه حفاظت شو جيش اسامه رضانه د اسامه رضانه د لخر په باره کې ابو بکر صدیق رضانه سبالا د نبی رسول الله د وفات نه یو ورځ نیمه وروسته اعلان وکړ او یو سړي ته ویل چې تاسو ته اعلان وکړ په خلکو کې چې راځه ماشي خلک راځه ما بیا ابو بکر صدیق رضی الله عنه په منبر باندې کېناست او ویته ویل چې لیوتن باثو اسامه د اسامه رضی الله عنه کم جنس چې کم لخر دا دی پورش وسو کسان نبی صلی الله علیه وسلم مقرر کړو کله چې هغه وفات کړه هغه زمانه کې هغه مقرر کړو چې تاسو به زی او بلقا علاقه ته بلقا په شام کې زیر چې په کوم علاقه کې د موتی غزا شوی ده نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته ویل چې ته بل تل شې ستاپلار په غزه کې شهید شې د زید رضانو د دغه کافر مقابله وکړي او نبی رسول الله ته امر وکړ چې په لار باندې کله ته زی خلکو ته دعوتونه ورکړه په نرمۍ سره او قصع قبیله باندې سره حمله وکړه او په پلان پلان باندې دا ترتیبونه تورو خوړل هغه ځله به ورشي هغه خلکو مقابله به وکړي به ته واپس راځي نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته دا امر کړو لیکن جې شو سامه د اسامه رضی الله لخر لانو وتل ځکه در رسول الله صلی الله علیه وسلم بیماری حالت هغه اخبار همدې سره خپل ځان نن وفات کی سوا وفات کی اندې دوه جنا د لخر پاتش په دې لخر کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه هم مقررو عمر رضی الله عنه هم مقررو چې تاسو به هم په دې کې ځای د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه مخکې دائم پکې مقرر کړو او عجب دا و چې دا جيش او سامه چې نه په دې کې مشر دونه یو کشر لګ دی چې د ولستو کال یا د تلسو کال په عمر دی اسامه رضی الله عنه دی وخت کې د ولستو یا د تلسو کال په عمر باندې ځان دی دای امیر مقرر کړی دی او ابو بکر او د عمر او د غټو غټو صحابو په شان د خلک دایله ریهیت مقرر کړل چې تاسو به تابعداري ماده څنګه پیدا کوئ دا د نبی سره زم ډیر ناشنا د تربیت طریقه وا کشران به کله په خلکو باندې مشران کو په مشران باندې به مشران کړل لدی د پاره چې دې تربیت واخلي هغه د تکبر ماده هغه د عجب ماده هغه د مشرۍ ماده د دې ځنه وځي چې راځه مشر دا د مشرۍ خبرې ته وځي د دې د وجنه کشران به کله کړل رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې کول عمرو بن العاص رضی الله عنه بمشرق ابو بکر عمر رضی الله عنه داس مشران صحابه او بدر بن الجراح عبد الرحمن بن عوف زبیر او علی بشن بدر خلق به داغي پر آیت کې واچول چې تاسو به دغه تابعداری کوی عمرو بن العاص رضی الله عنه یو پیرو یو جهاد ته تلو مرګور ته ویلې چې اور به نه بلوي عمر رضی الله عنه غصه شې دلته د اور بلول ته څنګه زور غد ته جمعي بلاو یخنی دا ابو بکر صدیق ورته ویل چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مشرک کړی دی ناغه ته پته ده چې دې سويته د جن ترتیب معلوم ده که چرته د الله نبی او په دغه خیر نه لیدل دا به موږ مشرکه ولې نه نور نه بلا صحیح وای ده د امیر خبره ومانه عمر رضی الله عنه تابعداري وکړي بالکل صحیح ده چې د الله رسول موږ باندې مشرکه ده د تابعداري په موږ لازم ده نو دا دغه طریقه و او اسامه رضی الله عنه دا مشر ده د ولله ستل له سکاله په عمر باندې نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیت واپس د منځ د خاطر چې دلته سه بیمار ما مسجد کې تمنس کاوه او جيش اسامه لا واته نه ځکه چې د نبی صلی الله علیه وسلم د پریشانی حالت او هغه په دې ماویر کې وفات شو هغه باندې وفات راغ نو ابو بکر صدیق امر وکړ چې جيش اسامه دې پوره شي هغه کسان دلته وځي او جهاد لپاره ځان تیار کړي په دې کې عام صحابه کرامو دا مشوره ورکړه چې دا جيش اسامه د اسامه رضی الله عنه د لشکره چې دې دا نږدې غل پکار تر دې چې اسامه رضی الله عنه خپل مویل چې تک نه ده پکار و جدا ده چې ما سره وسو مجاهدین دي قوی قوی مضبوط مضبوط دا چې زه د مدینې نه و باسم نو مدینه به بالکل خالی پاتې شي دا تکړه مجاهدین چې زه و باسم دا به خالی پاتې شي نو اعراب باندې چند کفار مجرمان ډیر دي دی به مدینه هم لوي کې مونږ به باری او مدینه به هغه خراب کړي وي او ګډه وړه کړي وي پریشانی بلته جوړه شي نمنګ به بارا سپه دي شو دلته د اسلام هم خراب شي خلافت اسلامي چې کوم مقر د قرارګاه د هم ختم شي دا غي ذهن دا چې موږ هم تک نه پکایي دل نه په سره د ابو بکر صدیق رضی الله عنه د خلافت اسلامي حفاظت د لپاره پاتې کېدل عمر رضی الله عنه دا مشوره ورکړه چې ردانی دی لګل پکار نور صحابه کرام دا مشوره ابو بکر صدیق تور کې چنی او ټول مشوره په دیو چې نی لیګو لیکن ابو بکر صدیق رضوانه په ذهن کې الله سبحانه وتعالى دا خبره شولې و او مصیبه په دی راي کې په دی راي کې حق تر رسیدلې او چاغره چې نه دا به خامہ خزي مشورې کېدل ابو بکر صدیق رضوانه د سنت د سخ پابند او د سنت د پابندۍ کې همیشه د پر خیری هغه دي مرګره ته څو خبره وکړلې یو خبره او دا وکړله چې اې خلکو مسلمانانو تاسو دې ته وګورئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې امر کړی چې انفذو جيش اسامه جيش اسامه تاسو ولېږئ دا دغه حکم دی په مرض الوفات کې دا حکم کړی چې ولېږئ او تاسو دا مشوره ورکوئ چې واپس یې کړئ دا په تاسو د محمد رسول الله خلاف په ما باندې کوي دا الله رسول دې امر کړی چې دشي دې وشي اته چې نه پلانکی خان ویلې دې پلانکی ویلې پلانکی او هغه مشوره ورکړه دا چې دا واپس شین داستان سره دا ډېر قوی او مضبوط دا کنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امر څنګه مضبوط او قوی دی هغه ته لګو غواره په نبی رسول الله باندې نظر واچوي دا هغه حکم ته وګوره دا الله رسول دې امر کړی هغه دې واپس کوما دا ابدا نشي کېدل او به دا خبره وکړه هغه په دمنه خبره لو ان السباع والكلاب تخطفني کچرتا درندگان راشي او سپی راشي په دې مدینه کې زمړ پروت دی موزما د خخولم څوک نه کنا او دا درندگان می غوخه غوخه کی ټوټه ټوټه می کی ام د قشان کار به زکم چې زب جه شو سامه خامه خلیګم دا کې دې نشي چې د رسول الله صلوات الله علیه مضبوط ولا ولا دی وخت شاو ته ویل د رسول الله صلوات الله علیه بیا یې دایې حفاظت هم پکار دی نه دایو فرمایل کسپی راشي او رسول الله صلوات الله علیه ټول وفات دی په دې زمکه باندې پرتیوی او دې وخه وخه کیم خیر دی خو صلی الله علیه امر نه ماته ما دې مضبوطاله ده د سپه حق باندې ولې دا زمونږ د پاره د عبرت خبره ده چې په سنت نبوي دغه شان اطلاق ودري دا الله رب عزت بدله فتح درکې غلبه بدله درکې موږ غوړیر کړه د سکو د خلکو نه د یری نه سنت ترې کبه نه عمل نشو کولای غم خادي چر دراشي په هغه ځای کې کلک نشو ودره درې لکه څوک د خپلوان دي خپکیږي څوک د پلان کې صاحب خپکیږي کلی کې راته انتشار جوړیږي الله د نبی پسونه ته باندې صحیح ایمان هم نه دراوړل که چرته ایمان راوړل به د دې خبرونه زموږ استاد خطر نه راځي لکه څنګه چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه مومن دي د خپل صحابه مومنان دي خو دی وخت ذهن بل طرف ته تلل کله هغه د نبی رسول الله په دار او هغه مخالفین نو دي د وژنه چې کله هغه سمجاو کله پوی کړل نو بیا غو هم دا خبره ومنله مخالفت به ونه چا د اخر رسول الله صلی الله علیه وسلم مقرر کړ واپس نو هغه موافق شو بده راځي نو به بازی مرګور دا ویلې چې اسامه رضی الله عنه چې کشر ده کله دې په ځبن یو مشر مقرر شي مخه به دې کشر لګې په باندې امر نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته بازی انصار او عمر ابن خطاب را ولېګا چې ورشه ته ته یو جدالک بدل عمر رضی الله عنه چې کله راغی ابو بکر صدیق دا مشوره ورکړه چې دا اسامه لږه کله دې په ځبل مشر مقرر کړه خیر دې دا لړ شي د فوج په دومره د شي مشر ولا بدل ابو بکر صدیق رضی الله عنه د الله په دین کې 30 سړی او دا حق پرست کله چې همیشه لپاره 30 کله کې حدت په کې حدت تیزی په کې د الله د دین لپاره په کې تیزی وي نو په راتو په کده شه عمر رضی الله عنه د ګیری نه ونه او دا وته چې ثکلت کوم مکستا مرد بتا بورش وعدمت کا ابن الخطاب اته دې مرشي د ته عادتي خیره وای رسول الله صلی الله علیه وسلم یو جنډا یو سید الله سره ورکړی دا حق بل لواء کړی دی جنډې او شاله ورکړی چې تبه اميري نو احل عقدا شده رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا زبا هغه جنډا راکته کما هغه غوټه به زب کلاو کما چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم تللی دا الله نبی دی ویلي چې اسامه دی مشری او زبا مچ دا دنی دا غوځې دی بلی دا چرته کې دیش عمر رضی الله عنه چې سخته بیدارو اغه خپل هم دایو زبد ابو بکر صدیق نه لګلګی لري دنم داغه نه مې دا ډره کوله زکه چې ما ته به غصه کوله ابو بکر صدیق له دې لحاظ به ساته خاص کر د نبی رسول الله وفات نه بعد به ډېر لحاظ ساته د نبی رسول الله مخامخ به کله کله وسه باسم کاوه لیکن داغه نه بعد به بیرسته ډېر لحاظ ساته عمر رضی الله عنه راغه واپس هغه انصار دې ویل چې الله دې تاسو ته هدایت وکړي زم په خلیفہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ودګل ما او عمر اٹھل ما وغره ته ډېر غصه شو دا خبرې مکوای په دې مابین کې اسامه رضی الله عنه اند دغه لخر مشر مقرره پدې کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه خپل د مدینې نه ووت او دا په جره په علاقې کې درې میله وړاندې د مدینې نه په دغه ځای کې د دې ماسکرو او د مجاهدین حالت ورجمع کېدل سامان نه ځان سره خپل ابو بکر صدیق خپل ورغه پیاده ورغه خلکو ته تعلیم ورکاو او هغه صدیق هم په خپل عمل باندې انده چې ورغه نه د امر یو چې تاسو به زول قسم چې تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم او سامر جان سور کپ اسبن سور شو او ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره جلب نه ولا ځاغه سره پیدا روان نو سامر ته ویل چې یا خلیفہ رسول الله نبی صلی الله علیه وسلم خلیفہ یا ته سور شه ما سره شریک ما ته خبره وکړه او یا زبر کو سی کما زکه ته پیدا روانې پس مکه باندې وسو سورې ما دا ما ته مناسبه خبره نه ښکاره کی هغه دې نه والله قسم په الله چې ته به مرا کو جی اغه باندې سوړل بکر ویل کاو په دې کې دا غوغه راځو یو اتباع سنت د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت تابع دایری غرضه ده کله دا رسول الله سم طریقه مو چې مجاهدین وکړه لګل هغه د شارک او خپل وسه پیدا روان یو صحیح حدیث کې راغلی معاذ بن جبل چې کله یمن ته لګا چې دا سود یانسی په واقع کې موږ هغه بیان ان شاء الله معاذ بن جبل چې یمن ته لګا هغه سور نبی صلی الله علیه وسلم سره روانو پیدا سره روانو اغیل یا رسول اللہ دا خود تا پس مکر روانی وزو سوری موینا دا غشانی بای تا با سوری زبا پیدا روانی تا سبا زبا پیدا روانی او داو تا فرمائل چی شاید چی تبا یا معظم جبل ارابش از ما پا قبر برا تیر شی ما با مندنی کی پا مدینہ کی زکر جدائی پا لسم کال لے گلے و نزدی رسول اللہ سا مفات کیا دا تبا پا یمن کی او زبا دلتا وفات شوی ما پا قبر برا تیر شی معاذ بن جبل وای د نبی رسول الله په فراق باندې ډېر زړه وځړلې چې رسول الله ستنه جوړای دا خبره سخت خبره وې څنګه نه جوړای کیو به چر ازو ته په مدینه کې موجود ده خو تلي درد غوند پاره د الله نبی ته فرمایل چې ان اول الناس بی المتقون من کانوا وهیت کانوا معاذ بن جبل ته دا ذهن سازی ولا وکړه دا غوند پاره مکړه دا چې ماته نږدې خلق په دنیا کې په آخرت کې قریب به ما دا وسوږي چې تقوا ولا خلای من کان وه سو کان سوچ دی په کوم ځای کې چې دی کته په یمن کې کته په پاکستان کې او کته په افغانستان کې وجه تقوا در کې دا ته په محمد رسول الله دنيز دی دا لار اختیار دا تقوا لار اختیار اسی به نبی سره زنده محبت شي او سره وي او ځان ته نږدې نږدې کې او تابعداري نه کوي دا لار نه ده لکه د ډیرو خلکو عادت دا ده اسی چغي وي په چغه باندې ځان د نبی رسول الله صلوات الله علیه و سلم په چغه کار نه کیږي په تقوا کار کیږي دا په صحیح تابعداري باندې کار کیږي په جلسو جلسو باندې کار نه کیږي ته د عيد میلاد باندې جلسې جلسې و باسه او دا غد سنت په عمل کوا د سنت سره دښمنی لره دا کومه ذهن دی دا کومه نظریه ده زموږ په وخت کې مثال لوي د خرمین الله ته وی دا د خرم محبت داسي چې محبت صلی الله علیه و سنت له عمل کوا نا زمونږ استاد صحیح محبت بدای چې سره زمونږ د خپل نبی سره مینه داغه باندې درود ویلي داغه د سنت طریقو تابعداري او داغه دین د پاسه کولی د پټولا ځان باندې د هر چا په طریقه باندې داغه طریقې یو چته ویلي او داغه عظمت محبت په سره کې د نبی رسول د طریقو محبت په سره کې ساتل موږ لپاره کار دي چې دا یو زمونږ ډیر مینه دا دین دی نو معاذ بن جبل چې له ګو نه په هغه کې نبی رسول الله پیدا روان نو دلته ابو بکر صدیق وکړ پیدا روان او دا هم دوی فرمایل په ترغیب کې وما لي لا اغبر قدمي في سبيل الله ما لسوجل جدا الله بلاره کې سو قدمونه وزواله مستاسو د جلب او مستاسو د مشایعه در ستول په طریقه باندې سو قدمونه کې زواله په طریقه سم نقصان ده مات او تاریخ په کتابونو کې درجه دا په ځیرته بیان کې یو قدم من الله وسو نه کیږي کې وسو ګناونه رجي د جهاد په قدم باندې جهاد ته چې کوم قدم غسل کیږي نو وسو نه کوي په یو قدم باندې کوي او وسو بنا هو ته الله ما کې نو کې سو قدم سره سواله ما سمم دا پزیرت وګاټم ته وګ صدیق هغه انسان چې پنی کو کې هغه دې ذات سبا کو مخ کې کېدل کې او هر نه کېته به ورلاندې کې دا نو دې د وژنه دا لګ نه کېم نه پرې خدل چې دا خو لک شه دې پرې دا دم درس ابو بکر صدیق مرګور ته دا ور کو چې ګور زه خلیفې ام بادشاه زه د اسامه جان په لخر کې لاندې لاندې روانه مغلم دونه عزت ورک نو تاسو باندې واجب راځي ته بيداری وکوي دا درس مې ورکړی دی ټول خلکو دا درس واخص چې دا خلیفہ دې بادشاہ دې او دا ګوره د کشر لک د لاس د نن دغه روان دی دغه د سړی د نن روان دی صرف دا یو درخواست یو سامته وکړه کته دې کې چې دا عمر نه کته ما سفرې نه خبروي دا ګور خلیفہ دې امیر دې په کار دا وجه دا امر کړو دا پرې ده لیکن هغه نه درخواست کوي وجه دا چې هغه رسول الله مخکې کړی ده مقرر کړی ده نو دا غد مشورینه بغیر باندې اره خبره هغه دا غد مشورینه بغیر کولې نشي ولی کوي کې د نبی صلی الله علیه وسلم مخالفت چرته رانشي نو هغه سوال وکړه دا عمر ما ته پرې دې مشورو ده پر ځکه چې دلته په مدینه کې مزد بد حل او پریشانی ده او سامر ځان په ډیر خوشاله باندې دغه تکړه مرګ سره ځان نه رسېدې دم ګرانه خبره خدا په خوشاله باندې پرې خو ده چې موږ ټول لکړتا ته پرې خو ده هغه چې دا یو خپل دا والله عمر ځان یې وسولې کوه واپس مدینه ته چې دا تاسو د مشورو لپاره پاتې شي او موږ د الله په توفیق باندې زو او سامر ځانو چې هغه ته لږ وصیتونه وکړه ابو بکر صدیق لکه څنګه چې نبی صلی الله علیه وسلم وصیتونه کول مشورو وصیتونه دي یو ته دا فرمایلی چې تاسو چې زئی نو دوه باندې وایي د دروغ نه بزان ساتي بد عهدی بنا کوي لوزونه بنا ماتوي لا تقدروا شاسب لوز نه ماتوي دوکه بنا کوي چاله بدو کینو کې مسله بنا کوي د چا شکل بنا خرابوي زنانه ماشومان بډاګان دا بنا واجنه لا تقتلوا ولیدا ولا امراه ولا شیخا فانی دا بنا واجنه طلار کی چې کې ونی کې جوړی دین دا به ماتوي نو سي زی به امنه حیوانات د چا بنا واجنه او خان ګړي به زی دا بنا واجنه الا لم اكلك خوراك تم ضرورت نبی تاسو دا غنه حسنی ولا شي هغه خوراله شي زګه ضرورت یا چې دا خوراک ضرورت نون او اسبه حیوانات نه واجنه په کم کم چې ورته ریګه ایته به دعوت ورکوي او دعوت به په سختۍ نه په نرمۍ به ورکوي لاول کې نرمۍ د اسلام په اسلام کې به هیڅ سختۍ دا سختۍ به دمه درجه کې لاول کې نرمۍ ده او سختۍ دا هغه شاسه به کاری چې په یوه لکه څنګه ابو بکر صدیق اوسه د مرتدین سره ډیره سختۍ کړې ده خو چې څوک نه پوي نه دا سره نرمۍ په نرمۍ کار کیږي نه به سختۍ د څنګه جات نه بدی کې دا خبره مته وکړه چې خلک ته به دعوت ورکړي په نرمۍ باندې ورکوي او دائمه ته ویل چې څه کسان به تاسو ویني چې هغه به عبادتونو ته ځان فارغ کړي راهبان به نه ته بس نه وایي وجه دا دی دا چې زما سره جنگ یې نه کوي خپل عبادتونو کې ځان لګوډونه کې نه استي دي نه تاسو مته سمو وایي نور څه خلک ته ورکوول چې هغه به سرونه منځ خړېلې ګرد چاپیر به پرخوستي داخله بر پتور باندې وایي دا غټ مجرمان دي هغه ځکه چې ابو بکر صدیق دې بار کې تعلیم چې دا سر منځ خړېلې او غاړه غاړه ولا پرخوستي پټکې دي جوړ کړي د خپل فتونه داخل په تر باندې په جلتی باندې وای زه کړه غټ مجرمان دي دا نه ته ویل ابل مهم امر یو تداو کو چې تاسو ته نبی صلی الله علیه وسلم کم فرمودات کړی دي کم حکمونه تکړی دي ګراق کې زره بر تغییر پیدا نه کی نبی رسول کې تاسو امر نه کړی کې باندې ور پوره عمل وکا وای کې تغییر پیدا نه کی وای کای کې تغییر پیدا کنه غړ وسه نقصان ده او سمر ځانو پس دا غنه چې مرګرو راي دا نه و چې لړل شي ځکه دا خطر دی زیات ده بل تخطر یو سره بهر مو جاهد لږی نو خو د خپل کور عبادت په کار دی لیکن ابو بکر صدیق ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او سامر جان لاړو بلقا ته ورسید په لار کې علاقه کې علاقو کې مختلف ځینې جهادونه وکړل بلقا علاقه کې رومیان راوځي د رومیانو مقابله دی وسو کسانو وکړه الله سبحانه و تعالی ناشنا پته ولا ورکړل رومیان وو تک دل غلامان امترا واستل غنیمتونه امته واخستل دی وسو کسانو په دې لار باندې تیرې دل نو ډیرو خلکو چې د ارتداد را ده کړو او د دین نه اورېدل نه ویل چې لکه دا الله خر دا دونه عظیم له خر روان دي که په مدینه کې طاقت نه وي نو دونه قسم به بهر نه رسېستل نو دا غیر چې داراله شره د اسلام نه اورېدل نه دي په کار نه غم لکه شنه په قلار شلو چا چې را ده کړو چې د اسلام نه وړل زګه خبره اورېدل وانه چې کله دا جېشي ولید د دې په وجه باندې غیب ته په اسلام باندې لکه شنه جمع پاتې شلو لږ کسان وو در په دې لار باندې دا ګور تیر شي دي نو دغه کسانو د جرأت و نه کوي ځکه ګره پکې یو چې دا دونه خلک د مدینې نه راوځي او بار په کفار باندې په رومیانو باندې حمله کوي معلومی دا چې د خلکو سره طاقت ده د دې د وجه نه د دې کسانو په دې سمعت کې ډیره فایده وا د دې په دې شهرت کې ډیره فایده وا هم ته شوه سره رومیانو سره جنگ وش ککله کا مقابله وکړه الله سبحانه و تعالی مسلمانان محفوظ کړ او سالمین غنیمین راوستل سالمین غنیمین روغ مرال او غنیمتونه مسررانه الله سبحانه و تعالی له دا سلوی خرج په دې سفر کې غیتی لري کړي سلوی خرج اوبه تاریخ روایتونه چې او یو ورځ تیر کړي شپه ته او یو ورځ یعنی دوه میاشتې تقریبا په دې سفر باندې داږي ولا غیدل تر او یو ورځ پورې او په دې کې ابو بکر صدیق ته امر کړی چې تاسو بلقال چې کله لاړې نو دا اسود عنسی الاسود العنسی چې کوم ځای کې وجل شوه ده نو دا هغه ځای ته به حمله شي دا مسلمانانو د مضبوطولو لپاره بلل شي چې کوم مسلمانان اسود عنسی متنبی دا دا د دروغو د نبوت دعوې چې کړې دا داغه ځل بلار شي د پر چاغه مسلمانان لږ مضبوط شي چې دا واقعه ان شاء الله په بل هفته کې مونږ بیانوي چې هغه څنګه د دروغو د نبوت دعوې کړو بیا په کومه طریقه وجلې شو او الله هغه څنګه مردار کړ سر د نور واقعات دا څنګه چې کوم مهم مهم دي او سامر ځان چې کله واپس راغی مدینه ته مسلمانان ولا ملاقات ته ورواته ابو بکر صدیق فلم ورواته داغه لقاء وکړله او مسلمان ډېر خوشاله شو په دې کار باندې دا ولا فتح وا پس د وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غټه فتح وا شو او ابو بکر صدیق دې ته ویل چې تاسو اریحو و اریحو خپل ځانم پر احد کې کوي او داخلو خانم پر احد کې کوي ځکه تاسو ډېر سخت سفر وکړو او یو ورځ مزلم وکړو او دا سخت هم تیر کړو اوس پر احد موږ مرتدین سره جنگ دی خو چې تاسو سور پر احد شو بیا به تاسو استعمالو ځکه مجاهد باندې څه نه کینی هغه پرله پسې کار کوي کار به کوي لیکن لږ شان راحت واخله اغه راحت ته کینول او د مدینه حفاظت ته کینول چې د مدینه حفاظت بن کوي او راحت بن کوي او منګه د مرتدینو د قتال پسې وزو ابو بکر صدیق زان خپل بار بار د مرتدینو د قتال پسې هو تل کدا ورکات رس ان شاء الله تعالی راځي الله سبحانه و تعالی موږ تاسو ته خپل دین بسیار درک او عمل توفیق درک صلی الله علیه و سلم علی نبی